ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କିଣି ଘେ।